okręgami i ciągłym problemem, dlaczego mamy taką, a nie inną liczbę mandatów. Przypomnę, że dotychczasowe przepisy ustanawiały sztywnie 10-osobowe listy kandydatów w każdym, nawet najmniejszym pod względem liczby uprawnionych okręgu, powodując nierównowagę siły głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Podczas dyskusji wszystkie kluby opozycyjne wniosły o odrzucenie nowelizacji w pierwszym czytaniu. Waldy Dzikowski z Platformy Obywatelskiej mówił, że obecna ordynacja nie jest idealna, ale ma jedną zaletę. Odwzorowuje aktualny stan sceny politycznej. Ale ta proponowana ordynacja wyborcza tak naprawdę przy małych okręgach, głównie 3-mandatowych i z dątem działa jak gilotyna. Ona otwiera drzwi szeroką ławą dla partii największych, a zwłaszcza największej, czyli partii wnioskodawców, i tak naprawdę zamyka drzwi wszystkim mniejszym partiom. Nie odwzorowuje, ona po prostu koślawi scenę polityczną, która obecnie jest w teatrze politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Także Tomasz Jaskóła z Kukiz 15 powiedział, że na proponowanych zmianach skorzystają dwie największe partie, PiS i PO. Mówił, że po wprowadzeniu zmian realny próg wyborczy będzie się kształtował na poziomie 15-20%. Według obecnych przepisów głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się według systemu proporcjonalnego. Głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je między poszczególne listy kandydatów. Mandaty uzyskują ci kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów. Teraz kolejny temat. Sejmowa Komisja Śledcza badająca aferę Amber Gold przesłuchała dziś byłego naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego Krzysztofa Ptaszyńskiego. To właśnie ten urząd prowadził kontrolę skarbową w spółce Marcina P. Jednak po jej zakończeniu okazało się, że firma Amber Gold nie podlegała pod Pomorski Urząd Skarbowy. Więcej o tym Dawid Grygorcewicz. Były naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego Krzysztof Ptaszyński przyznał, że firma Amber Gold nie składała sprawozdań finansowych oraz deklaracji VAT. Do momentu ogłoszenia upadłości nie zostały złożone, jeżeli chodzi o deklaracje VAT-owskie. Natomiast podatnik po rozpoczęciu kontroli po pierwsze złożył deklarację CIT, teraz nie pamiętam, za 2009 czy również za 2010. Jednak były naczelnik dodał, że nie wiedział, czy dokumenty przekazywane przez Amber Gold były wiarygodne. Komisja pytała też, dlaczego wobec firmy nie zastosowano kary dyscyplinarnej, choć nie odpowiadała na część pism. Spółka Amber Gold jako podatnik nie uniemożliwiła przeprowadzenia kontroli. Dokumenty były przekazywane sukcesywnie, nie wszystkie, ale były przekazywane. Kontrola prowadzona przez Pomorski Urząd Skarbowy zakończyła się ostatecznie przegraniem wszystkich spraw z syndykiem i zapłatą karnych odsetek. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I na koniec coś dla turystów. 3 zł tyle kosztuje teraz bilet na Gubałówkę. W okolicach dolnej stacji kolejki pojawiła się informacja, że za przejście na szczyt trzeba zapłacić, a kasa jest 200 metrów wyżej. Wcześniej po wydeptanej ścieżce turyści chodzili za darmo. Właściciele gruntów na Stoku zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rozwoju Gubałówki założyli działalność gospodarczą i postanowili pobierać opłaty za korzystanie ze skrótu, który wiedzie przez ich pola. Tłumaczą, że w ten sposób rekompensują sobie straty wynikające z braku możliwości wypasu bydła na tym terenie. Turyści mają do dyspozycji bezpłatny szlak PTTK, ale jest 300 metrów dalej. Ścieżka skracająca drogę przebiega wzdłuż trasy kolejki linowej na Gubałówkę oraz przez dawną trasę narciarską zamkniętą po protestach jednej z rodzin. Większość właścicieli gruntów na Stoku Gubałówki chce przywrócenia tej słynnej trasy. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Ta relacja kończy serwis Trójki. Sport, Tomasz Grazdowski. Od 1990 roku, kiedy w fazie pucharowej Mistrzostw Świata dochodziło do karnych, Anglicy zawsze przegrywali. Zawsze. Do dziś na stadionie Spartaka w Moskwie mecz Anglia-Kolumbia oglądał Adam Malecki. Niesamowity przebieg miał ten mecz, dużo szarpaniny, pyskówek, fauli, ostrej gry. Sędzia z USA nie nadążał z wyciąganiem kartek i z gwizdaniem, ale jak już gwizdnął, to porządnie, wskazując na 11 metr. Carlos Sanchez powalił Harry'ego Kane'a, a ten z karnego strzelił 6 gola na tych mistrzostwach. Była 57 minuta, potem gra toczyła się w rwanym tempie, wybiła 90 minuta, sędzia doliczył jeszcze 5 i w tym czasie gry zdarzył się cud. Rzut rożny dla Kolumbii, dośrodkowanie i najwyżej skacze obrońca, gigant Jerry Mina i wbija głową piłkę do siatki. Gol i szaleństwo na trybunach. W dogrywce swoje okazje mieli Anglicy, ale i po 120 minutach było 1-1, więc rzuty karne. Częściej mylili się niestety Kolumbijczycy, w karnych 4-3 wygrywają Anglicy. W decydującym momencie fantastycznie obronił Pickford, a decydującą jedenastkę dla Anglików wykorzystał Eric Dyer, czyli jak powiedziałeś na początku, zawsze przegrywali Anglicy, a Kolumbia nie zdołała wygrać po raz pierwszy w historii z Anglią. Mówił Adam Malecki, no i Anglicy w ćwierćfinale zagrają ze Szwedami, bo ci dzisiaj pokonali Szwajcarów 1-0, był to najsłabszy półfinał, mecz 1-8 finału, ale liczy się dla Szwedów szczególnie awans. Teraz w Mundialu 2 dni przerwy, no a potem zacznie się, potem ćwierćfinały. Sportowa wiadomość dnia w kraju to dymisja trenera Adama Nawałki. Jan Kałucki. Choć reprezentacji Polski, mówiąc delikatnie, nie wyszedł występ na trwających Mistrzostwach Świata, to drużyny Adama Nawałki kibice będą wspominać z uśmiechem na twarzy. Ponad 4 lata zwycięskich meczów, awans na Mistrzostwa Świata, Europy, zwycięstwo nad Niemcami. Nic dziwnego, że prezes PZPN Zbigniew Boniek do ostatniego momentu chciał zatrzymać Adama Nawałkę na stanowisku. Rozmawiałem z Adamem ostatnie 2-3 dni. Mieliśmy wiele koncepcji, była też i chęć dalszej naszej współpracy. Nawet muszę powiedzieć, że dzisiaj o 10 rano na moim stole był aneks do umowy z Adamem, natomiast kiedyśmy sobie głęboko patrzyli w oczy i patrzyliśmy na to wszystko, to wydaje mi się, że reprezentacja wymaga kilku korekt. Innymi słowy, formuła się wyczerpała i Adam Nawałka postanowił odejść. Pewien etap się zakończył, pewna formuła współpracy się wyczerpała i myślę, że potrzebne są już nowe decyzje. No a teraz piłka poza mundialem. Król strzelców Ligi Angielskiej, Egipcjanin Mohamed Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Nowa umowa obowiązywać będzie przez 5 lat. Marka w Hiszpanii informuje, że Cristiano Ronaldo może przejść do Juventusu. Ponoć zespół z Turynu oferuje 120 milionów euro za 4 lata kontraktu. Ale to i tak mniejsze pieniądze niż za swoją umowę skasował LeBron James w NBA, który przeniósł się do LA Lakers. 4-letni kontrakt opiewa na kwotę 154 milionów dolarów. Finally tonight, goodbye Cleveland, hello LA. The King has a new court. Here's Paul Affairs. W taki sposób rozpoczynało się wiele wydań lokalnej wiadomości w całym kraju, kiedy potwierdzono, została wiadomość, że James przechodzi do Los Angeles Lakers. Koszykarza w mediach społecznościowych przywitał już związany od dekad z Kalifornią aktor, a w niedawnej przeszłości nawet polityk Arnold Schwarzenegger. LeBron, welcome to Los Angeles. Przywitali też koszykarza fani, którzy z tej okazji zgromadzili się pod halą, gdzie na co dzień grają Lakers. LeBron James! LeBron James! Ekonomiści już wyliczyli, że gra LeBrona Jamesa w Lakers przyniesie miastu Los Angeles dochód rzędu 400 milionów dolarów i 3000 dodatkowych miejsc pracy. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. A w Wimbledonie dziś porażka Huberta Hurkacza. Nasz kwalifikant przegrał z innym szczęściarzem z eliminacji, Bernardem Tomiczem. Magda Linet przegrała z reprezentantką Kazachstanu Julią Putincewą 3-6, 6-3 i 8-10 w pierwszej rundzie. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Przegrała Kwitowa, przegrała Szarapowa, wygrała Muguruza i wygrał Nadal. Jutro przelotnie może popadać, jedynie na północnym wschodzie kraju. Ciepło, od 20 stopni na Podhalu do 29 na ziemi lubuskiej. Nieco mocniej wiać może na północ. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja tu gram. Ja, czyli kto? Przez 2 sezony letnie byli to nasi dziennikarze. Tym razem poszerzamy horyzonty i zapraszamy na stanowisko DJ-a, ludzi kultury, przyjaciół Trójki. Jako pierwszy 6 lipca podzieli się z Państwem swoją ulubioną muzyką Ola Plubaszenko. Ja tu gram. Najbliższy piątek tuż po 12. Do usłyszenia, Tomasz Żąda. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Thank you. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Ta wesolutka muzyka powstała w roku 1945 na zamówienie amerykańskiej armii. Leroy Anderson, kompozytor, skrzypek, dyrygent, przede wszystkim aranżer muzyki dla wielu orkiestr. Ten synkopowany zegar, została melodyjka nagrana w 1950 roku i wówczas stała się na kilkadziesiąt lat sygnałem telewizyjnego programu The Late Show. A poza tym synkopowany zegar nagrali różni twórcy. Razem z tekstem zaśpiewała Rosemary Clooney. Orkiestra Pereza Prado w 1951 roku. To nagranie Rosemary Clooney, śpiewana wersja synkopowanego zegara, została wydana na kasecie takiej zawierającej cztery monofoniczne ścieżki. Rosemary Clooney na takiej kasecie wydała kompilację muzyki dziecięcej. No i wreszcie Isao Tomita w 1982 roku dla RCA i ten album, który niedawno przypominaliśmy, zresztą w swoisty sposób, pragnąc uczcić wielkiego aranżera elektronika zmarłego w ubiegłym roku Isao Tomitę, zakończał suitę Ferdgrove, Wielki Kanion. I poza tym, słuchając rewelacyjnych nagrań Tomity, sięgnąłem na Państwa życzenie także po Planety Gustawa Holsta. A dziś rarytas wyjątkowy. Muzyka, która właściwie dzięki klasykom i wyobraźni brzmieniowej Tomity przeniesie nas w kosmos, a może jeszcze dalej. Bermuda Triangle. Muzyczna fantazja science fiction z roku 1979. Powiedzenie na syntezatora gra Isao Tomita to za mało, bo kompozytor wykorzystywał także melotron, wykorzystywał moc najrozmaitszych urządzeń elektronicznych i także akustyczne instrumenty. Instrumentarium nic nam nie mówi o wykorzystanych przez niego kompozycjach, a są to fragmenty suity drugiej Sergiusza Prokofiewa, Romeo i Julia, także motywy z suity scytyjskiej, Jana Sibeliusa, Wals Trist i temat Johna Williamsa, znany z filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Tę wiązankę klasycznych tematów opracowanych, przeniesionych w świat elektronicznych dźwięków Isao Tomita uzupełnił także własnymi utworami Przybycie UFO oraz Dororo. Kosmiczny statek ląduje, emitując srebrne światło, zstąpienie elektromagnetycznych fal, świat różnych wymiarów. Olbrzymia piramida i jej starożytny lud. Wenus we fluoryzującym kosmicznym kombinezonie. Kosmiczne dzieci w podziemnym królestwie Agartha i Ziemia. Pusty pojazd. A to tylko część pierwsza muzycznej fantazji science fiction. Bermuda Triangle. Thank you. Oh, my God.

Znacząco ciekawe, śmiałe, elektroniczne transkrypcje klasyków na dodatek w autorskim wyborze połączone w muzyczne fantazje, to była domena Isao Tomity. Wielki, nieodżałowany artysta zmarł w maju ubiegłego roku. Miał 84 lata. Przypominam tytuły tej części. Kosmiczny statek ląduje, emitując srebrne światło, zstąpienie elektromagnetycznych fal, świat różnych wymiarów, olbrzymia piramida i jej starożytny lud, Wenus we fluoryzującym kosmicznym kombinezonie, kosmiczne dzieci w podziemnym królestwie Agartha i Ziemia, pusty pojazd. Utwory samego Tomity, a także rozpoznawane przeboje Johna Williamsa z bliskich spotkań trzeciego stopnia i motywy Jana Sibeliusa i Sergiusza Prokofiewa. To była tylko pierwsza strona czarnej płyty z dorobku wielkiego wizjonera el-muzyki. Za tydzień zaproponuję Państwu dalszy ciąg. Ale pozostajemy pod kopułą radiowego planetarium studia el-muzyki. Przy czym tutaj doszukując się analogii, to mógłbym tylko o jednej sprawie powiedzieć. Mianowicie w charakterystyce artystycznej biografii Isao Tomity na pierwszym miejscu wymienia się ambient, a później awangarda, classical, elektronika, proto-synth-pop, proto-trans i muzyka kosmiczna. Jeżeli chodzi o działającego z sukcesami rodzimego artystę Konrada Kucza, to także ambient jest wymieniany jako jego pierwsza stylowa domena. I wydaje mi się, że w tym przypadku to określenie wyjątkowo pasuje do tego twórcy. Nowe tysiąclecie Konrad Kucz przywitał albumem Kosmo. Nic dodać, nic ująć. Zechcą Państwo posłuchać. Pierwszy tytuł i drugi brzmiał obiecująco. Lot na Wenus oraz na orbicie. 21 seconds and counting. SLB engine nozzle profile is now underway. T-minus 16 seconds. T-minus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have first ignition and liftoff. Liftoff of Discovery and the shuttle has cleared the tower. Discovery has cleared the tower at 10:39, rolling around to the proper azimuth to place the spacecraft on a 28.5-degree inclination orbit. All three auxiliary power units operating at 100%+ of their rated RPM of 72,000 RPM. Thank you. Muzyka na nowe tysiąclecie. Konrad Kucz, album Kosmo. Wcześniej była suita tatrzańska, a jeszcze wcześniej autorska Vita Contemplativa. Właściwie jeden z muzyków najbardziej zaskakujących. Mnogość stylów, którymi poświęcał się Konrad Kucz, naprawdę zasługuje na baczną uwagę. A silne osadzenie w tradycji muzyki sakralnej, a także naszej rodzimej tradycji, rodzinnych krajobrazów, sztuki. Co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Wystarczy posłuchać Konrada Kucza. Nawet płyta Kosmo prowadzi nas w niezbadane rejony. Confirmation of solid rocket booster separation on time. velocity 5290 feet per second.